Jeszcze zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie uderaj przed wczesnym niepokojom. Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa. Jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść nie. Jeszcze nie, długo nie. Jeszcze zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu patrzy klej, połamane skrzydła. I myśli sobie ja, co nieraz już górną. Jakby powiało zdrowo, dałbym jeszcze raz popróbował. Jeszcze zielone gramy, to życie nam rozpiera. Gramy im swoje role, nam życie bez supera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz tej, co się skończy źle. Jeszcze nie, długo. Długo. Zespół i przyjaciele teatru Ateneum, jeszcze w zielone gramy. Wydaje się, tam Andrus, redaktor, śpiewał. Ale śpiewał! Ale śpiewał. Dzień dobry. Aha, mówiłem już dzień dobry. Za 23,5 minuty. Siódma. Zapraszamy do trójki. Co my dziś do dziesiątej zapraszamy. Przypominam tę informację, która z nami od wczorajszego wieczora Zjednoczona Prawica porozumiała się w sprawie wyborów prezydenckich. We wspólnym oświadczeniu Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina czytamy, że wybory odbędą się w nowym terminie w trybie korespondencyjnym. Będą organizowane przez Państwową Komisję Wyborczą. Dlatego też bardzo Państwa zapraszamy do wysłuchania dzisiejszych salonów politycznych trójki. Zaprasza oczywiście Beata Michniewicz. Po 7.40 gościem będzie Adam Szłapka z Koalicji Obywatelskiej, a o 8.13 Radosław Fogiel, zastępca Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości. To w salonach politycznych, a poza tym oczywiście będziemy zajmowali się koronawirusem. Będzie raport ze świata. Zaczynamy największą operację czyszczenia i dezynfekowania w historii metra. Będziemy czyścić i dezynfekować wszystkie wagony i stacje, i tak codziennie. Raport Ernesta Zozunia przed dziewiątą. Zapraszamy. Unia pod lupą, to jest ten dzień. Spotkamy się z Beatą Płomecką około 7.20. Trochę też będzie o ogródkach. Tych takich ogródkach na balkonie, raczej też na parapecie. Moja mama poradziła mi, że no trzeba to zapylać, prawda? Nie mamy owadów, więc każdego poranka idę do swoich pomidorów, mówię do nich, dotykam je, lekko poruszam, lekko pukam, lekko tam po kwiatuszkach, no po drapie, mi rosną. Jeśli ktoś z Państwa rozmawia z pomidorami albo z jarmużem, to proszę się nie krępować. 2, 2 i 7 trójek, proszę nam o tym opowiedzieć. Nie ma w tym nic złego. To jest normalne, to jest wszystko normalne. Doktor Tomasz Rożek z pytaniem dzisiaj bardzo z kosmosu. To jest jedno z tych pytań takich, które rozwalają trochę głowę. No właśnie, to jest takie pytanie, bo dzisiaj pytanie zada 10-letni Piotr. Co to będzie za pytanie, proszę posłuchać. Kwadrans po 7 pytania z kosmosu. A w projekcie Tata będzie o grach kooperacyjnych i pewnych niespodziankach. I to chyba najbardziej podoba się dzieciakom, że wiedzą, że czeka na nie coś, jakaś tajemnica, coś, jakaś niespodzianka i nie wiedzą, czego się spodziewać. A właśnie, jak nie wiemy, czego się spodziewać, to możemy się spodziewać wszystkiego, czego możemy się spodziewać w projekcie Tata. Proszę posłuchać. Po 8.40. Tak to będzie wyglądało. Jeszcze szybko o pierwszych stronach gazet. Na pierwszych stronach oczywiście informacje dotyczące negocjacji, rozmów w sprawie wyborów prezydenckich. Dziś rano wiemy więcej i dlatego też troszkę mniej aktualne te pierwsze strony. Między innymi o tym także w dzienniku Gazecie Prawnej sądny dzień nad wyborami, ale także taka informacja. Przerywany etat wywoła burzę. Rząd zamierza umożliwić firmom zawieszenie umów o pracę na 3 miesiące. To zwalnianie na raty, demolowanie zatrudnienia, grzmią eksperci i partnerzy społeczni. I o tym także w dzienniku Gazecie Prawnej na pierwszej stronie, w Gazecie Wyborczej także o wyborach, ale też informacja o tym, że koronawirus, zapaść w onkologii, rak żywi się epidemią. Z powodu epidemii drastycznie spadła liczba pacjentów rozpoczynających leczenie onkologiczne. To może doprowadzić do dramatycznego wzrostu liczby zgonów. Tak alarmują onkolodzy na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. W Gazecie Polskiej codziennie Trybunał orzeknie o terminie wyborów. To jeszcze informacje z wczorajszego wieczora. Nasz dziennik Wzór dla Rodzin. W świętych rodzinach wychowują się nowi święci. Dziś rozpoczynają się procesy beatyfikacyjne rodziców świętego Jana Pawła II. O tym na pierwszej stronie naszego dziennika. Jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, to tu w wyborczym klinczu Polska z najmniejszą recesją w Unii. Taka informacja, a także koronawirus zamyka śląskie kopalnie. Tak to wygląda na pierwszej stronie na Rzeczpospolitej. Tyle, jeśli chodzi o poranną prasę. Za 20 minut 7, trochę o wyborach jeszcze za 3 minuty. No widzę, że więcej osób rozmawia z pomidorami. Proszę się nie denerwować. Wszystko dobrze. Za 16:07. Zapraszamy do Trójki. Przypominamy te informacje, o której mówimy od rana, że jest porozumienie w sprawie wyborów. Wczoraj późnym wieczorem dowiedzieliśmy się, ale zanim do tego doszło, no to także odbyła się debata 10 kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta. Wszyscy mieli okazję odpowiedzieć na 5 pytań dotyczących polityki zagranicznej, sposobu wyjścia z kryzysu po koronawirusie, bezpieczeństwa militarnego i energetycznego, polityki społecznej i ustroju państwa. Na zakończenie debaty każdy z kandydatów miał minutę na własną wypowiedź. No i oto taki skrót tych właśnie końcowych oświadczeń. Pierwszy odpowiada Mirosław Piotrowski. Szanowni Państwo, startuję na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, bo mam najlepszy program. Gwarantuję Państwu, że jako prezydent skorzystam z inicjatywy ustawodawczej i bardzo obniżę podatki. Będę szlifował bezcenny brylant, jakim jest Polonia na całym świecie. Dlatego proszę Państwa o głos. Bardzo dziękuję. Małgorzata Kidawa-Błońska. Będę prezydentem, który stworzy miejsce do dialogu i rozmowy z Polakami, bo wiele problemów musimy wypracować wspólnie. Będę prezydentem, który będzie dbał o bezpieczeństwo Polaków we wszystkich dziedzinach. Od bezpieczeństwa militarnego po ekonomiczne, po zdrowie, bo to są bardzo ważne tematy. Teraz Robert Biedroń, również jedna minuta. Szanowni Państwo, znacie mnie. Jestem zwykłym chłopakiem z ulicy Kolejowej w Krośnie. Przeszedłem długą drogę, żeby stanąć dzisiaj tutaj. Będę walczył o sprawy ważne dla Polek i Polaków. Chciałbym razem z Państwem, żebyśmy wspólnie odzyskali. Bardzo dziękujemy. Minęła minuta, teraz Stanisław Żółtek. Zlikwidujmy podatek najgorszy, dochodowy, PIT, CIT, zmniejszmy pozostałe. Zlikwidujmy część koncesji, różnego rodzaju nakazów i zakazów. Pozbądźmy się tej biurokracji. Przecież mamy jej wszyscy wystarczająco dość. Bogaćmy się bez bata urzędnika nad głową. Unia nam nie pozwoli? No to wyjdźmy z tej Unii. Bardzo dziękujemy. Czas na wypowiedź Szymona Hołowni. Szanowni Państwo, jeżeli podoba Wam się mój program społeczeństwa i państwa obywatelskiego, ale myślicie o tym, żeby te wybory zbojkotować, bojkot nie ma sensu. Jeżeli nie siedzisz przy stole, skończysz w karcie dań. Nie da się wygrać wyścigu stojąc w miejscu. Teraz jest czas walki. Teraz jest czas, żeby zjednoczyć siły i ruszyć do przodu. Krzysztof Bosak odpowiada teraz. Szanowni Państwo, nie jestem kandydatem z establishmentu, ani medialnego, ani partyjnego. Stoją za mną jedynie zwykli polscy patrioci. Moje idee to nowoczesny konserwatyzm i wolność gospodarcza. Dumna obrona polskich interesów na forum międzynarodowym. Gwarantuję to, że bez żadnego zawahania, czy to na forum wewnętrznym, czy na forum międzynarodowym, będę mówił jak jest. Władysław Kosiniak-Kamysz. Ja będę prezydentem, który przywróci normalność po czasie koronawirusa. Przywrócę normalność w relacjach międzyludzkich. Ona jest bardzo potrzebna, bo ona buduje wtedy siłę państwa. Ona jest gwarantem bezpieczeństwa. Proszę o wsparcie. Wygramy dla Polski, wygramy tę walkę. Bądźcie zdrowi. Prezydent Andrzej Duda. Szanowni Państwo, te minione prawie 5 lat to był dla Polski dobry czas. Czas dobrze prowadzonej gospodarki, czas programów społecznych, dzięki którym zyskała polska rodzina. 500+. Wzrastające wynagrodzenia, inne programy społeczne jak 300+, czyli dobry start. To wszystko dało polskiej rodzinie znacznie lepsze życie. Uderzył nas koronawirus. Obronimy się. Poradzimy sobie z kryzysem. Proszę Państwa o wsparcie. Przyszłość przed nami. Paweł Tenajno teraz odpowiada. Szanowni Państwo, nie wierzcie w sondaże, które przygotował Szymon Hołownia, bo te sondaże były przed tą debatą. Na tej debacie dowiedzieliście się, że możecie przełamać monopol polityczny, możecie przełamać tych politykerów. Jako prezydent przysięgam, nie dopuszczę i zrobię wszystko, co w mojej mocy, abyście nigdy nie zostali już skrzywdzeni przez polityków. I ostatnia minuta należy do Marka Jakubiaka. Szanowni Państwo, dziś jako człowiek spełniony, człowiek sukcesu, chcę Państwu podarować Marka Jakubiaka jako kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej, który nie zawaha się użyć całej wiedzy i umiejętności na rzecz Rzeczypospolitej. Tak to było. To taki skrócony zestaw wypowiedzi kandydatów na prezydenta podczas wczorajszej debaty telewizyjnej. Dodajmy jeszcze ta informacja ważna, że późnym wieczorem liderzy PiS i Porozumienia Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin porozumieli się w sprawie wyborów. Mają się odbyć w trybie korespondencyjnym, ale w innym terminie niż 10 maja. Tego terminu jeszcze nie znamy. Wybory miałyby być organizowane przez PKW. A opracowała ten zestaw Ewa Dudzińska. Czy w kolejnym terminie wyborów spotkamy się z tymi samymi bohaterami? No tego jeszcze nie wiemy. Zobaczymy. Za 11,5 minuty będzie 7. Dzień za dniem pada deszcz, słońce śpi, nie ma cię. Jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny maj. Koty śpią, miasto śpi, czarodziejskie zieloność wolno płynie i do brzegu zbliżasz się. Cudny kraj, cudny maj, słońce mruży twoje oczy, gdy całujesz pieśń. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Dwa, dwa i siedem trójek. A o pomidorach i o ogródkach na balkonach i na parapetach będziemy rozmawiali po dziewiątej, ale troszkę się pojawił wątek tego, że rozmawiamy czasem z roślinami. No bo podobno jak rozmawiamy z pomidorami, to jest normalne, ale gdy nam odpowiadają, to wtedy chyba trzeba pomyśleć o tym, żeby się zgłosić po poradę gdzieś. Oczywiście, pomidor. Urywki. Urywki z kalendarza. Co tam dziś w kalendarzu? O tym Krzysztof Szubzda. Strach i niepewność to świetna pożywka dla ludzkiej wyobraźni. Pozornie luźne fakty zaczynają się łączyć w zaskakujące całości i wszystko staje się jasne dla tych, którzy nie boją się widzieć. Czy państwo wiedzieli, że 7 maja 1669 lat temu nad Jerozolimą ukazał się świetlisty krzyż? A 207 lat później, też 7 maja, zawaliła się kopuła Hagi Sofii. Proszę, sprawdźcie sami. Odsyłam do źródeł. 557 lat temu, 7 maja, pożar strawił francuską Toulouse, a 316 lat później urodził się burmistrz Bydgoszczy Stanisław Bukowski. Czy to przypadek, że Bydgoszcz i Toulouse zostały miastami partnerskimi? A Skoczów, splądrowany przez ogień 7 maja 1756, równo 59 lat po pożarze Zamku Królewskiego w Sztokholmie. Czy to przypadek, że miastem partnerskim Skoczowa jest Karwina, gdzie urodził się autor Łyska z pokładu Idy? I tak docieramy do 7 maja 1968. Ireneusz Dudek obchodzi właśnie 17 urodziny, a Kuba Strzyczkowski pierwsze. Tymczasem nad Tatrami przechodzi największy halny w historii pomiarów. 12 lat po rekordowym halnym w Stalowej Woli rodzi się najpiękniejszy stalowolanin Maciej Zakościelny. Ja tylko podaję fakty. Wnioski pozostawiam wam. 32 lata po rekordowym halnym w roku 2000 Putin zostaje prezydentem Rosji. I od tej pory wypadki toczą się same, wyznaczane rytmem siódmomajowym. W roku 2003 Merkury wchodzi w tarczę słoneczną. W roku 2007 archeologowie donoszą o odkryciu grobu Heroda. W 2013 otwiera się Muzeum Abby. Zespołu, który zdaniem niektórych składał się z czwórki transgenderowych kosmitów. I to wszystko 7 maja. Wciąż wątpisz? Jak wiele jeszcze zbiegów okoliczności musi się wydarzyć, żebyś zaczął rozumieć, że to nie przypadki. Ja już zaczynam. Krzysztof Szubsta, bardzo panu dziękujemy, redaktorze, do usłyszenia za tydzień. Wyjątkowo zimny maj przed chwilą, a teraz... Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas, jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. Więcej pi-